Labrīt visiem šajā rītā. Mēs sāksim dievkalpojumu. Man prieks jūs redzēt. Visi esam pamodušies? Jā. Un mēs sāksim ar Dievu vārdu. Es nolasīšu no 34. psalma. Dieva palīdzība un Dieva bijība. Dāvida dziesma. Kad viņš izlikās negudrs Abimeleha priekšā un tas viņu padzina. Es slavēšu to kungu vienmēr. Viņa teikšana aizvien būs manā mutē. Mana dvēsele ir līksma par manu kungu, viņu daudzinādama. Cietēja, lai to dzird un priecājas. Slavējiet līdz ar mani tā kunga godu. Kopā teiksim viņa augsto vārdu. Es meklēju to kungu, un viņš man atbildēja. Viņš man izglāb no visām manām izbailēm. Uzlūkojiet viņu un tuvojieties viņam priecīgi. Tad jūs starosit un jūsu sejas nepazīst pazemojumu. Kas bija postā grimis, sauca, un tas kungs viņu uzklausīja un izrāva viņu no visām viņu bēdām. Tā kunga eņģeles apmetas ap tiem, kas viņu bīstas un tos izglābi. Baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, kas pie viņa tvers un uz viņu paļaujas. Tas tāds ļoti labs iedrošinājums man pašam bija. Un ziniet, tā kunga eņģeles apmetas ap tiem, kas viņu bīstas. Ziniet, ja jūs bīstaties to kungu, ja jūs pazīstat savu Dievu, tad tā kunga eņģeles ir tas, kas jūs arī sargā. Jūs domājat, varbūt kādā brīdī esat viens un atstāts, bet ziniet, tā nekad nav. Ir vēl, tūlīt pateikšu, Vēstule Ebrejiem, 1. Nodaļā 14. Pants ir arī. Vai tie visi nav kalpotāji gari? Šeit ir runa par eņģeļiem. Izsūtāmi kalpošanai to labā, kam jāmanto pestīšana. Tas man tā ļoti patīkami ir zināt, ka tā kunga eņģeļs, tā kunga kalpi, tā kunga kalpotāji gari, kas ir eņģeļi, ka tie ir ap mums, tie mūs arī sarga. Un tie ir izsūtāmi, lai kalpotu tiem, kam jāmanto pestīšana. Un ziniet, Dievs ir paredzējis, ka katram no mums jāmanto pestīšana. Dievs ir paredzējis, lai katrs no mums dzird šo labo vēstu un nāk pie viņa, tuvojās viņam. Un viņš ir varens Dievs. Mēs zinām, ka mēs nākam, mēs esam īstenībā tagad vareni Dievu priekšā. Amen. Tiešām, amen. Tas ir brīnišķīgi. Mēs redzam cilvēks, mēs redzam pasauli, viss, kas ir riņķī. Bet Dievs vienkārši ir varens. Ja tautas ir kā pilieni viņu saujā, cik varens ir mūsu Dievs, kur priekšā mēs arī šodien esam. Tāpēc viņš saka, nāciet bez bailēm pie manis. Viņš aicina mūs katru, un arī šobrīd mēs esam tā kunga priekšā. Jo tā kunga vārds saka, kur divi vai trīs ir manā vārdā, tur es esmu viņa vidū. Un Dievs nemalo, viņam tas nav iespējams. Viņš ir taisnīgs, viņš ir godīgs. Un tāpēc ziniet, arī šobrīd, arī šodien mēs esam tā kunga priekšā, kas radīs debesis un zemi, kas radīs visus mūs. Tāpēc priecājieties, kam ir prieks. Lūdziet Dievu, kam ir bēdas. Bet mēs esam Dievu priekšā šobrīd. Ja? Slāvēsim to kungu, sāksim dievkalpojumu. Nāc tu vārt man, tavs iestoju. Kungs uzlūko, lai nešaubos, un vēl sako tev, nāc tuvāk man, nāc tuvāk man, pārvārdiem vēl, lai mans iestoju. Kungs uzlūko, lai nešaubos, un vēl sako Tevis būtu atkals mans Dievs, kad rādī man ceļu, ceļu pie Tevis kūs. Šodien, es vēlu sako Tev. Sāras reizēm pārīkūs un miera svaidījūs. Kā tas vārdu esmu atradījis mīlestību šo. Priekā sāras reizēm pārīkūs un miera svaidījūs. Esmu atrādījis mīlestību šo. Ar tevi esmu baltāks kā sniegs, grēksātāks kā purpurs, parēnu tad kļūst. Bez tevis būtu akals mans Dievs, tad rādi man ceļu, ceļu pie tevis. Slavēju Tevs un pasakos par šo iespēju šeit būt, kungs. Es Tev slavēju Tevs un pasakos, kungs, par to, ka Tu esi tik labs. Es Tev Tevs slavēju un pasakos, kungs, ka Tu esi izrauc mūs no šīs pasaules un atklājies mūs kā visvarenais Dievs, kungs. Slavu Tev, Tevs, kungs. Slavu par to, ka mēs varam Tevs Tev pazīt, kungs, un sekot Tev, kungs. Sekot tik mirkli Tevs un tik soļi, kungs. Un mīļais debes Tēvs, kungs, es lūdzu pēc iedrošinājuma, Tēvs, kungs. Būt radikālākiem, debes Tēvs, kungs. Atmest šos kompromisu, Tēvs, kuros mēs ejam, Tēvs, dienu no dienas, kungs, kādās lietās klūpam, Tēvs, kungs. Es Tev slavēju, Tēvs, kungs. Es Tev slavēju un pasakos, kungs, par to glābšanu, ko Tu esi Devis katram no mums, kungs. Man Tēvs trūkst vārdu, ko Tev pateikt. Lai Tev pateikt tos Tēvs par šo lielo dāvanu, ko Tu esi Devis caur Jēzus Kristus nāvi pie krusta. un prātam neatveram tās ciešanas Jēzus, ko tu gāji cauri, lai nomirtu par mani. Es slavēju Tev, es slavēju. Un tā lielākā dāvana, ko es Tev varu dot, tā ir man atvērtā sirds Tev, Tēvs. Es pasakos par to brīvību un to cerību, ko Tu dod mums katrā, kungs, caur Jēzus Kristu, kungs. Sevi saucīmu. man tik ļoti dar. Tas mana dzīvība, tas mana brīvība, un augšām celšanā. Tu zemi radī. Jūru debesīs. Tu zvaigznēm spīdēt pies, no telpu radībai un īsto gudrību. Tu esi iesaņēts un visa nobeigu. Ar mūžībā un visa dzīvībā tu valdies pasaulē. Tavs, kungs. Tavs vārds ir brīnišķīgs. Tu tavs ir brīnišķīgs, kungs. Un es lūdzu, Jēzu, nāc šajā vietā, šobrīd un tagad. Mīļais, Jēzu, dziedini tos, kam ir vajadzīga dziedināšana. Iepriecini tos, kuriem ir bērns, debes Tavs, kungs. Samīļo Tavs tos, kur ir noskumuši, debes Tavs, kungs. Slāv Tev, Jēzus, kungs. Jo Tavs vārds Tavs saka, kur divi vai vairāk ir sanākuši Tavā vārdā. Tu pagodinies ar savu klātbūtni, kungs. Un es ticu, debes Tēvs, kungs, ka šobrīd Tavu klātbūtni ir šeit. Jēzus, Tu esi šeit. Un es no sirds Tev lūdzu, atsaucies ikvienam, kungs, atklājies ikvienam. Es lūdzu Tavs, Tavs savu svēto garu šeit, lai mēs Tavs fiziski piedzīvojam Tavu klātbūtni, kungs. Lai mēs Tavs līdz dziļumiem Tavs apzināmies Tavu realitāti, kungs. Lai mēs apzināmies to identitāti, kungs, Tevi, Jēzus, kungs. Slāvu Tev un pateicību, kungs. Slāvu Tev, Tavs, kungs. Yeah. svaidi sludinā, prieka vēstī nelaimīgiem, un sirdī ziedinā. Svētā garā spēkā, esmu svaidi sludinā, svāpā dīvo atcietinātiem, un saistītiem Aleluja, Tev slavu un pateicību, kungs, ka Tu esi mums Devis savu svēto garu, kungs. Un es Tev lūdzu, Tevs, kungs, iedrošini ikvienu mums, Tevs. Iedrošini Tevs ikvienu mums, kungs. Iet un stāstīt, kungs, par Taviem darbiem mūsu dzīves, Devis, Tevs, kungs. Es lūdzu, Tevs, kur iedrošini mums, Tevs. Nes Tev labo vēstu, Tevs, ārpus mūsu dievkalpojumu telpām, Tevs. Nes ārpus mūsu ģimenēm, Devis, Tevs, kungs. Viņas debes Tēvs, kungs, tik daudz cilvēki ir, kur šobrīd iet uz pazūšanu, Tēvs, kungs, kuriem nav cerība, Tēvs, kungs. Bet viņas debes Tēvs, kungs, tu redz visus tos cilvēkus, kungs. Tu redz visus tos cilvēkus, kungs, kur šobrīd ir pilnīgā bezcerībā, debes Tēvs, kungs. Kur neredz nākotni nekādu, debes Tēvs, kungs. Tu redzi katru Tēvs, jo tu katrs Tēvs radīs. Tavs vārds saka, ka tu ir katrs radījis brīnišķīgi, Tēvs, kungs. Un tie ir absolūti mēli, debes, Tēvs, kungs, ka mēs sevī redzam kādas fiziskas nepilnības vai kādas citas lietas, ka Tēvs, priekš Tevs mēs ik viens katrs esam brīnišķīgs, unikāls un neatkārtojams, Tēvs. Un es Tev pasakos par to, Tēvs, ka Tava mīlestība ir tik plaša, Tēvs, un pilnīgi bez jebkādiem nosacījumiem, kungs. Es Tev slavēju, Tēvs, un pasakos par to, ka Tu kontrolēji ikvienu situāciju mūsu dzīvē, Tēvs, un ka Tavs acis mūs redz, Tēvs, lai kur mēs būtu, Tēvs, jo no Tevs tās mēs nekad nepaslēpsimies. Un es pasakos, Tēvs, ka grūtos mirkļos, Tēvs, Tavu roku mūs nes caur šīm lietām, Tēvs, ka nes pār šīm situācijām debes, Tēvs, kungs, un es pasakos, Tēvs, ka katru Tu mūs esi aicinājis kādās lietās, Tēvs, kungs, un ja šobrīd šeit ir kāds cilvēks, Tēvs, kurš īsti nezin, Tēvs, kādās lietās Tu esi viņu aicinājis, kas ir tās lietas, Tēvs, ko Tu gribi redzēt viņu dzīves, Tēvs, tad es lūdzu šobrīd un tagad, Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, atklājies, Tēvs, kungs, un runā uz šo cilvēku sirdī, Tēvs, Tēvs, runā, Tēvs, jo es ticu, Tēvs, kungs, ka katram Tu esi Devis kādu brīnišķīgu dārdu, Tēvs, kādu brīnišķīgu dāvanu, Tēvs, ko un mēs ik katrs varam lietot, kungs, Tavos darbos, kungs. Slavu Tev, kungs, slavu un pateicību. viens mani glāb. Tava sāsis mani glāb. Tas par mani krustā izlietās. Tava sāsis Jēzus, ka ir Tavs asins izlietas par katru no mums. Paldies, ka mēs varam brīvi Tavā priekšā. Ka mēs varam nākt kā Tavu bērnu Tavā priekšā, kungs. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu to tā esi sakārtojis, un Tu to tā esi ielicis, kungs, jo pat mūžību Tu esi ielicis cilvēku bērnu sirdīs, kungs. Dievs, tiešām, ka Tu aicini, Tēvs. Paldies par Taviem dārgiem apsolījumiem, kungs. Tu neatstās un Tu nepametīs, Tēvs. Ka Tu esi mūsu stiprums vēdu laikā arī, Tēvs. Ka Tu esi mūsu prieks, kungs, kurā mums priecāties. Tēvs, paldies Tev, kungs, ka Tavs vārds saka priecājieties vienmēr. Es jums vēlreiz saku priecājieties, kungs. Paldies Tev par to. Paldies Tēvs, ka katrai dienai mums ir teikts, kungs, nebaidieties, nebīstieties. Un esiet priecīgi. Tēvs, jo tiešām tas laiks ir īsts, ko Tu mums esi devis. Un es lūdzu, kungs, kaut mēs to spētu pareizi izmantot, Tēvs. Kaut mēs to skatītos uz tā, Tēvs. Kungs, šī ir brīnišķīga žēlstības diena, Tēvs. Kungs, paldies, ka Tavs vārds ir dzīves, Tēvs. Mēs paskamies, kungs, ka tas mums katram ir pieejams. Un mēs lūdzam Tavs vētā gar palīgu, kungs, lai mēs saprotam visu, kas ir rakstīts, Tēvs. Kungs, lai tas sakņojās mūsos, Tēvs, lai tas ir dzīves. Kungs, paldies Tev, Tēvs. Mēs Tev slāvējām, Kungs. Mēs Tev paskamies, Tēvs. Mēs esam Tavi, Kungs, tiešām. Šī draudze ir Tava, Kungs. Mēs lūdzamies nāc, Kungs, un kalpo Tu, Kungs, mums. Jo šis ir, Kungs, laiks, kad mēs esam Tavā priekšā, Tēvs, lai dzirdētu, lai saprastu. Jā, Tēvs. Pagodini Tu, Tēvs, savu vārdu, kungs, ir mūsu vidū šajā dienā, Tēvs. Pateicamies, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Es aicinu, ka mēs varētu lūgt par svētdienas skolu, ja? Mēs aicināsim bērnus priekšā šeit, kā mēs to mēdzam darīt. Ja? Bērni, nākat šeit ar vecākiem, bez vecākiem. Nāciet, mēs lūgsim. Tavs, piepildi mūsu lūgšanu, jo tur, kur divi un trīs, tu nāc un piepildi lūgšanas. Tādēļ mēs visi lūdzam par šo, lai būtu miers visās ģimenēs. Jēzus Kristus vārdā, amen. Paldies, Kristīnīt, paldies, bērni. Bērni noteikti tad var arī doties uz svētdienas skoliņiem. Un pirms kādu laiciņu, pirms kādām dienām, Sems man lūdzu tā kā pateikt, ka viņš jūs visus ļoti mīl. Es gan to biju aizmirsis, bet viņš jūs tiešām ļoti mīl un viņš par jums lūdz. Tā kā šie vārdi ir nodot jums. Un es aicinu Matīsu. Matīs šodien mums dalīsies vārdā. Un es aicinu, ka mēs viņu tiešām iedrošinām ar aplausiem. Draudze, atbalstīsim. Jūs zināt, tā ir, es zinu, es, nu jau es varu teikt, ka es zinu, ka tā ir tiešām jābūt kalpa sirdī. Tur ir jābūt pazemībā un lēnprātībā, lai varētu nākt godīgs un atklāts draudzes priekšā, tā kunga priekšā, un lai runāt, lai dalītos ar Dievu vārdu. Tāpēc es iedrošinu, ka mēs viņu samīļojam, sabučojam, jo viņš ir dārgs mums arī. Protams, mēs katrs esam viens otram dārgi, bet Matīs šajā brīdī dalīsies, un tāpēc lai Dievs viņu vārdu. Paldies, draudzi. Jā. Dievam es bieži esmu uzdevis jautājumu, kāpēc es? Nesat to prasījuši, Dievs? Kāpēc mani? Kāpēc es? Pirmkārt, Dievs, kāpēc es? Kāpēc tu man glābi? Dievs, pitiš, es taču tik traks lietas darīju un neklausīju tev visādas lietas darīju, bet tu man glābi tieši. Un es ļoti bieži, kad Dievs vienkārši pasaka kaut ko, ka viņš žib kaut ko caur tavu dzīvi darīt, tad uzreiz arī, Dievs, kāpēc mani? Blāks ārti labāk. Tā. Ir jau vēl viena lieta, kur mēs nobīdām savu pirksteni mērķi, ka kāds, kad cilvēks sagrēkoja un Dievs nāca pie cilvēka, vispirms viņš nāca pie ģimenes galvas, pie Ādama, ko tas izdarīs? Ādams reiz ievis, ievis reiz uz čūsk, ir tas reiz nobīdīšanas citiem, vai mēs paši nekad neesam vainīgi. Vispirms es gribētu padalīties kaut ko, kas manā sirdī ir. Attiecībā uz kādu pasākumu, kurš sāksies pavisam drīz šomēneša beigās, 30. septembrī. Un es biju stāstīt, kas notiks, jo tas ir tikai vienīgi caur Dievu mājas kuldīgi. Draudz, tas ir vīzija, kas ir radusies manā sirdī, ko es padevu tālāk. Un tas ir kalpošana jauniešiem. Es vienkārši gribu pastāstīt, kā viņi radās, no kurienes viņi nāk, kas tā tāda ir, kas notiks. Nu, tik cik teorētiski, cik ir sirdī. Un tad skatīsimies, kas notiks faktiski, kā, ko Dievs darīs. Bet kaut kur 2008. Gadā, man liekas, ne, 2009. Gadā augustā, man liekas, tas bija. Jā, 2009. Gadā augustā es atbraucu uz Kuldīgu pirmo reizi. Un tas bija tajā laikā, es vēl biju Īrijā, tas nozīmē, ka vispār stāsts tāds, ka nu, gan vairāk kā 7 gadus apakaļ, es atgriezos pie Dievu, Dievs atgriez pie manis, nu, pie sevis. Un izmainījās dzīve vispār 180 grādos, Dievs ienāca manā dzīvē, viss izmainīja. Un viņš pavēr pēc gada iespēju, pēc gada viņš man pavēr iespēju aizbraukt uz ārzemēm, uz ASV Bībeles skolu. Tur bija 3 gadi, pēc tam 2 gadi, es biju, 2,5 gadi vēl biju Īrijā. Un tad Īrijā esot, es vēl paņēmu kaut kāds 2,5 nedēļas brīvu, atvaļinājumu, kā saku, un atbraucu uz Latviju. Un tas stāsts pirms tam bija, kad es pirms tam Latvijā arī biju paciemojies, kur es biju sniedzis interviju Kristīgā radio. Un pēc tam daži cilvēki draugos atrada man un tā kā sāk uzdot jautājumus par dažādām lietām. Un es tiem cilvēkiem sarakstījos. Un viņi uzdeva jautājumu, es tā kā vienkārši sarakstījos vairāk, es viņiem, viņi man uzdeva vēl jautājumus, es atrakstīju vēl, un tā bija kaut kāda vairāk cilvēku. Un tāds viens cilvēks, kurš visvairāk tāds neatlaidīgāks bija un daudz jautājumus uzdevus bija, viņi starp mums šeit ir, un tā ir Kristīna. Un viņi uzdeva jautājumus, es viņus nekas sarakstījos, viņi rakstīja, un tad viņi padzirdēja, ka es braucu uz Latviju, bet man nebija plānos braukt uz Kuldīgu. Es atbraucu uz Latviju. Un viņi, protams, es aicinu, vai nevar atbraukt uz Kuldīgu. Mēs atbraucam uz Kuldīgu. Bija tās cilvēks kā Lūči. Un tajā brīdī viņi tāds saka, viņi mēs lūdzām kopā, pavadījām laiku kopā, fantastisks laiks. Es aizbraucu, un viņi, pirms aizbraukšanas viņi tā lūdz, viņi saka, es redzu tevi Kuldīgā darbojoties ar jauniešiem. Un es pie sevi savu, Tūlīti. Kur, un iedomāju, tas bija Īrijā, es vēl biju, pilna kalpošana, vienkārši viss tā tik vien liecināja, ka es tur vēl ilgi būšu. Nu, kas neliecināja, ka man jābrauc no turienes prom? Un tā tas ir, lai patīk tas tās tīsāk, vienkārši pēc kāda laika es vēlreiz atbraucu uz Latviju, tas bija jau kaut kāds novembrs, man liekas, vai oktobrs, un vēl spēcīgāk Dievs ielika sirdī, sāk runāt par to, kad man jābrauc atpakaļ uz Latviju. Un tajā laikā tas notika tā, kad es vadīju kādu kalpošanu konkrēti krievvalodā runājušiem, kur bija, var teikt, tāda piedzīvoja tāda kā atmodi. Ļoti daudz cilvēku atnākuši, vienkārši visi tik liecināja, ka tikai jādarbojās, ļoti daudz cilvēku atgriežās, Dievs varens lietas dar, viss, kas jādara, vienkārši jāstrādā. Un pēkšņi Dievs mēs sāk brauc mājās. Tik neloģiski tas likās. Un baigākās, caur baigākām cīņām, Dievs beigās vairāk kārt apstiprināja, ka jā, tas pienāca laiks man braukt mājās. Es prasīju Dievs, kad? Un Dievs parādīja, tas bija tā sanāca, ka 1. Martā es atgriežos. Ne, 3. Martā, pagājušā gadā. Es atbraucu mājās. Atbraucu uz Latviju, man, protams, neviena cita pilsēta kā Rīga. Nelikās, kur es darbošos. Rīga bija tas centrs, tur es dzīvošu, tur es darbošos, tur es visu lietas darīšu. Es uzreiz sapratu, ka man jāatrod draudz, jo es, kad es aizbraucu no Latvijas prom, nebija man draudz, vēl tāda savu draudz, un visu to laiku nebija bijusi. Es sāku saprast, ka man vajag draudz, man vajag, es viens pats tāpat neko nevar izdarīt, man vajag draudz, un vienkārši arī pašam garīgi saņemt, piederēt kaut kur, man vajag draudz. Es arī tam principam ticu no visas sirds, ka tev jāpieder kaut kur, kādai garīgai vietā, tev jāpieder, tev jābūt ir kādai, kur tu sauc pa savām mājām, pa draudz, kur tu esi, tu nevar būt tā vienkārši lidināties. 92. Psalmā, jo šodien vien es lasīju, ka taisnie tā kunga iedēstīt, kā cibanona koks, kas iestādīts viņa tā kunga namā, tas ir, tad taisnie nevar augt, tu viens pats pa sev nevar pastāvēt, tev jābūt, ir kaut kur jāpieder, nemētājies no viens draudz no otrs. Nē, es cilvēks, kas, tā saucamies, sienās, kas aizlec kaut kur, kā kaut kas nepatīk, tā tikai aizlec vēl projām, tādā veidā lasu un atrod sev tikai cilvēks, kas sludina to, kas patīk ausīm. Tu tāds atradīsi, ja tev tāds sirds meklēs. Kas teiks tev visu, ko tu gribi dzirdēt. Tikai pats sem pateiks, nu teik, kas dziedo, lūdzu dodēt naudiņu, un pēc tam teiks, viss, ko tu gribi dziesim, kā tu dziesim, gribi dziesim, nodziedāšu, nodzied, kā tu gribi dziesim, nodzied. Bet pieder vienā vietā, kur, un tas ir risks, tā ir atbildība, tā ir tikai ticībā to var izdarīt. Jo, ja tu pasaki kādā draudzē, es šeit pieder, tas nozīmē, ka tu pieder pie visiem, pie nepilnībām, pie pilnībām. Amen. Un tu paliec tur, un tu sāc skatīties, sāc lūgt Dievam, ko tu var darīt, lai šeit pilnveidot, ko tu no sevis var ielikt. Un tas ir tā, ka tikai tiem, es uzskatu, tie, kas patiesi tic Dievam, sapratīs to principu, ka viņam kaut kur jāpieder. Ka viņam ir kādam garīgam vadītājam jāuzticās. Ka tad, kad pienāks grūts mirklis, tad, kad pienāks kāds izšķirošs mirklis, kur vajadzīgs padoms, kur pa labu vai pa kreisi iet, kam tu prasīs padomu? Un cik liela viņa būs autoritāte tas cilvēks tavā dzīvē? Cik daudz tu uzticēsies? Cik daudz tu pazīsti to cilvēku, kas tev dos to padomu? Un kur tu meklēsi to padomu? Tādā veidā ļoti daudz cilvēku iebrauc auzās, kā saka. Tas, kad dzīves izšķirošos momentos, nav neviens cilvēks, kas viņam var pateikt, tur neej, to nedar. Kas tu tāds esi, ko tu man māc? Bet cilvēks, kas ir pazemīs, kas saka, pasak man, ko man darīt? Un tad tas cilvēks pasaka, tu paņem to, un tev arī nav jādara uzreiz, jā, labi, es skrienu daru, tu pats pārbaud to, jā, paprasi vēl kādam. Un tāpēc es uzskatu, ka ir svarīgi piederēt kaut kur. Es arī, kad es atbraucu uz Latviju, es sapratu, man ir kaut kur jāpieder, man jābūt ir mācītājiem, man jābūt kāds, kas mans mācītājs, kurš var man pateikt, Matīs, tu nē, to nedara. Jo tā stāv rakstīts. Un es tajā laikā biju kaut kāds četras draudzes, kuras es tā kā ar mācītājiem runāju. Un satikos ar Semu. Un Semu es pirms tam biju dzirdējis. Arī tajā pašā augustā 9. Gadā, kad es atbraucu. Es viņu dzirdēju un es uzreiz pie sevim teicu, ka kad es atbraukšu uz Latviju, es gribu šo cilvēku atrast, tad viņu parunāt. Man ļoti saskanēja to, ko viņš sludina, kā viņš tic, kā viņš dzīvo. Kā saka, līdzīgs atrod līdzīgi. Nu tā. Ļoti pieķerās sirdsiņam, un es pēc tam satikos ar Sem, un ar Sem bija tā, ka man nebija jautājumi pēc sarunas ar viņu, kad es gribu būt Dieva mājas draudzē. Bet tajā laikā es biju vienreiz tikai bijis Dievkalpamā, tas ir šeit Kuldīgā. Nu, Dieva mājas draudzē. Un es saņemu to, ka jābūt Dieva mājas draudzē, un es tikai domāju, Rīgā būšu un darbošos, saņemu no Dieva, kas ir Dieva mājas draudzē. Un pēc kaut kādām trijām nedēļām, vai cik Sems man saka, ka jau vairāk reizes jau aizbraucu Dominikam līdzi uz Kuldīgu. Es tam aizbraucu tu uz Kuldīgu. Un es braucu to Kuldīgu, no sāka man Rīga, bet tā Kuldīga visu laiku. Nu, pagāja laiks, kad jau Kuldīgi, jo es vairs tā kā sāku uzdot jautājumu, Dievs, es esmu vairāk kuldīgā nekā Rīgā. Es man vairāk sirds ir tur nekā citur. Un es, protams, loģiski sāku pārvērtēt savu situāciju. Kā Dievs, man pienās tāds tā jautājums, ka man bija jāmaina dzīvesvieta, nu, man bija jāmaina, nu, dzīvoklis mums beidzās tur līgums, mums bija jāizvācās, un tā kā bija jautājums, ok, Dievs, es tagad esmu bez dzīvokļa, vai nu man īrēt meklēt jaunu Rīgā, vai tu kaut ko citu griblēs dar? Un es sāku pārvērtēt, es skatos savu dzīvi Rīgā, Dievs, nu, ko tik un tā es bieži vien braucu uz Kuldīgu, bieži vien es esmu tur, es sāku Dievam reāli jautājumu uzdot, Dievs, vai tu griblēs pārvācos uz Kuldīgu? Tas bija septembrs, kas paņēma nedēļu tādu gavēnu atbraucu šeit. Pateicoties Miller ģimenei, kur man uzņēma, nodzīvoja nedēļu šeit, un tas bija tas punkts, kur Dievs konkrēti skaidri apstiprināja, jā, šeit tā vieta. 1. janvārī, 31. decembrī, pagājušajā gadā 1. janvārī, 31. decembrī es vēl nebija atradis dzīvokli, es pirms tam meklēju dzīvokli. Divas dzīvokļas tikai atradu, un beigās sapratu un apzinājos to situāciju, ka Kuldīgā dzīvokļiem ir švāki, lai izīrētu, ļoti maz, grūti atrast, un ja ir, tad ir ļoti dārgi. Un tie divi varianti, ko es izskatīju, bija ļoti nepateicīgi, ļoti dārgi. Un es sāku, nu labi, Dievs, jo tu zini, ja man šeit ir jābūt, tad man vajadzīgi dzīvesvieta, kur dzīvot. Un 31. decembrī es iebraucu Kuldīgā, tā kā jau gatavs palikt šeit dzīvot, un nav vēl kur dzīvot. Iznācām no autobusa, iegājām Rimī. Sergejs, zinat, Sergejs, brālis mums te draudzē. Satiekam viņu, viņš saka, nāciet pie mums uz tēju, mēs bijām Kristaps, vēl tur Jānis Šnipk, Kristaps Āboldiņš, mēs braucām šeit priekš jaunā gada gatavoties. Mēs iebraucām, iegājām pie viņa, padzinām tēju, un tur tajā sarunā Sergejs saka, ka viņš bieži Rīgā, ka viņš pa nedēļām Rīgā, un ka vienkārši, tu var te palikt, ar vienu istabu izīrēt. Faktiski 5 minūšu, 10 minūšu laikā Dievs atrisināja man dzīvošanas jautājumu. Tas bija fantastiski. Un tā es sāku dzīvot, un tad beigās tas fantastiskais tās, kā Dievs atved no Īrijas uz Kuldīgu. Un nolik man šeit. Un es, nu, jau janvārī, kad es sāku dzīvot, es reiz varēju pateikt, es jūtos kā mājās šeit. Vidzemnieks, rujenietis. Es jūtos kā mājās, vispār nekad neesmu bijis šeit dzīvojis, svešu pilsētu, bet es ritīgi jūtos kā mājās. Šeit man joprojām mīl un patīk nāk šo draudz, ļūtos kā Dievmājas Kuldīgas piederīgais. un patīk šeit. Nav viegli, kā saku, un dažādi iemesli pēc nebija viegli arī, bet patīk. Un tad kādu laiku, Dievs visu laiku runāja, nu, deg sirds par cilvēkiem, deg sirds par to, un vēl joprojām deg, lai cilvēki iepazīst Dievu un kalpot cilvēkiem. Un kādu laiku Dievs uzrunāja vairāk un vairāk, viņš sāka runāt pa jauniešiem. Kā viņš to runāja, tas, ka es eju pa ielu, es nevarēju paiet garām. Es nevarēju būt vienaldzīgs, ka es redzēju, ka jaunieši sadzērušies, vai ka, nu, vienkārši jaunieši zvēta savu dzīvi postā. Es tam vienkārši nevarēju paiet garām. Un es skatos, kā jaunieši dzīvo, un ko pasauli viņiem liek virsū, un es to nevarēju panēst, man tas nebija vienaldzība. Es prasīju Dievu visu laiku, kā? Cilvēki arī bieži vien teikuši, nu, jauniešiem vajadzētu kaut ko sākt. Un es arī tagad domāju, ne, varētu kaut ko, un cik ilgi mēs ir gatavi, un par to nerunājam, par jauniešiem. Visu laiku es nevarēju pateikt, kad ir laiks, kad es to var darīt, ka tas ir jādara. Līdz pienāca vasara, un pienāca tas brīdis, kad pienāca, ka Sēms paziņoja nometnē, ka būs pārtraukums mēnesis, draudz nenotiks. Tas man bija ļoti, ļoti grūts laiks, ka man daudz lietas vienkārši apstājās. Nu, tādas kaut ko darīt, vīzijas, sapiņa apstājās vienkārši. Un es kādu brīdi biju vispār bez nekādas vīzijas. Man nebija vēlēšanās neko darīt, man nebija tā kā motivācija kaut ko darīt, turpināt garīgā jomā, kaut ko kalpot, nebija motivācijas. Un bišķiņ tā kā apstājās. Un es sāku prasīt Dievam, Dievs, kā tas var būt? Ja es atlikušos savu dzīvi, iešu uz darbu, nākšu mājās, iešu gulēt, iešu uz darbu, nākšu mājās, nomiršu beigās, nu, savas dzīves beigās, ka es negribu stāties tavā priekšā, tā dzīve nodzīvojas. Tā ir tukša dzīve. Es gribu, lai man dzīve skaitās, es gribu, lai man dzīve nes to pielūksumu, kā tu esi cienīgs, Dievs. Es negribu tā dzīvot. Es negribu sev dzīvot. Es negribu tikai par sevi domāt, par savu labklājību, par sevi. Es gribu Dievs redzēt, lai cilvēki atgriežās, bet man nav nekādas motivācijas, nekādas vīzijas, nekādas sapiņas. Viss ir apstājies. Un tajā brīdī Dievs vienkārši tā konkrēti un skaidri un gaiši sāk runāt par vienu to lietu kalpošanu jauniešiem. Viņa Latvijas saucās savienots, Anglis connected. Tas nosaukums ir savienots. Un viņa runāja par to, Dievs man iedeva vienkārši konkrēti un gaiši uz papīru uzlikt vīziju, ko un kā darīt. Un pirmām kārtām vīzija četrkārtīgi, tas ir sakonektēt cilvēks ar Dievu, jauniešu ar Dievu. Tas ir savienot jauniešu ar Dievu. Caur pielūksmi, caur Dievu vārdu, vienkārši, ka jaunieši saskarās ar Dievu. Tas ir pats pirmais, pats svarīgākais. Otrs ir savienoties vienam ar otru, kad krustam ir ne tikai viens stabs, bet otrs stabs, kas ir horizontāls. Tātad Dievs paredzēja mūsu attiecībām, visi jautājums atbildē ar stābu uz augšu, kas ir vertikālais. Mūsu attiecībās ar viņu, mums ir pilnīgi pieeja, brīva pieeja. Un viņš sagādēja ar otru stābu, kas ir horizontāls, kas ir mums. Katram cilvēkam viņš dod iespēju, viņš ir sagatavojis visu gan spēku piedot, spēku mīlēt. Viņš darīs visu, lai arī mēs mīlētu viens otru. Tātad, lai mēs mīlētu Dievu, mīlētu viens otru, Dievs izdarīs visu. Tad otrkārt bija saknektēt ar cilvēks ar viens otru, kas ir caur sadraudzību, caur dažādām spēlēm. Tad ir saknektēt cilvēks ar draudzi, jo es neticu piekdienas vakariem, ka piekdienas vakari ir atbild jauniešiem, tad piekdienas vakaros būs tie pasākumi. Bet es ticu, ka svētdienas rīts, tas ir tas, ka jaunieši pieder kādai draudzē, ka viņi var atrast savu vietu kādā draudzē augt, ar Dievu vārdu saņemt augt, turpināt savā dzīvē iet uz priekšu. Un tad dod ceturkārt līzī ir, kad viņi iet ar to pašvēst, ko viņi saņēmuši, viņi iet ar pasaulē, viņi dod citiem. Tas tagad cikls, bet kas vienkārši, ka Dievu pirmām kārtām pats svarīgākais, kad cilvēks sastopās ar Dievu. Un tā Dievs vienkārši uzrādīja arī cilvēks konkrēti komandā. Mums būs Lelde, šeit Lelde būs komandā, mums būs Mārtiņš griezīts, būs Krista, un Filips, un tad es un Ilze. Mēs būsim komandā, kas mēs darbosim, mēs darīsim, un tas nenozīmē, ka komandā jūs ir kurš, kas ir līdz 25 gadiem, ja? Jā, drīkstat nākt. Bet būs arī, man liekas, mēs strādājam arī pie tā, ka jūs varēsiet internetā, tie, kas vecāk skatīties līdz tiešraidē, tā kā nedispaliksiet. Bet tā būs kalpošana piekdienas vakaros, kur sāksim 30. septembrī. Un vieta būs Mārtiņa zāle. Katru piekdienu 7. vakarā. Jaunieši, zinat savus draugus, aicinat. Un es ticu, ka Dievs paredzējis kaut ko lielu. Es ticu, ka mūsu fokus nav tautas, ne? Mūsu fokus ir, kad mēs pirmām kārtām esam savienot ar Dievu. Katrs, kas mēs esam komandā, mēs degam par Dievu, mēs viņu mīlam patiesi. Un tad mēs ticam, ka mēs ar to... Mēs varam būt Dievu rokās tukši trauki, kas paš no sevis nav nekas un kas nes to vēst citiem. Redzot, ka Dievs tādā veidā var mūs lietot. Tāpēc, bet šī kalpošana ir Dievu mājas kuldīgs dibinājums, kā saka. Jā, tas ir sācies tikai man, protams, bet es to nesu jums. Un daudzajādā ziņā jūs ar kā draudz būsiet iesaistīti. Daudzajādā ziņā. Jo svētdienās iespējams nāks jaunieši, nāks, varbūt, kas gribēs skaļāk mūziku, dziedās skaļāk, varbūt plaudēs, priecāsies vairāk, un tā būs tādi mūsu pieaugušie, konservatīvie. Mums būs balans. Amen. Mums būs balans. Tā. Es gribēju vienkārši ar to padalīties, lai jūs zinat, un lūdzam tagad darbojamies. Otradienās mums ir komandas tikšanās. Vēl daudz jāpastrādā, bet 30. ceram Dievu žēlstībā sākt. Tā. Lūksim pa vārdu. Ir kaut kāda konkrēta lieta, es šodien runāšu tādas interesantas lietas. Tas vienkārši spicēsim ausi, ko tu var paņemt priekš tā un priekš sevis. Un es vienkārši ticu un ceru un paļaujos tikai uz Dievu žēlstību, kas spējuši izteikt tas, kas ir sirdī. Tas lūksim. Lūksim Dievu, amen. Dārgais debes Tēvs, es Tev pateicos, Kungs, par šo dienu. Dievs, es Tev slavēju. Paldies Tev, Tēvs, kad šajā brīdī nekas nav par mani, Dievs. Šajā brīdī nekas nav par to, kāds man ir talants vai nav talants. Vai. Šajā brīdī ir visi par tevi, par tavu valstī, par tavu vārdu, par taviem cilvēkiem, par cilvēkiem, kurus tu gribi aizskart. Un es tev pateicos par to. Dievs, lūdzos, kungs, tu redzi to, kas ir sagatavots, Dievs. Kā tas ir sagatavots, tu to visu redzi, Dievs. Daudz man pietrūkst, Tēvs, tāpēc es paļaujos tikai vienīgi uz Svēto Garu, kad Svētais Gars tu darīsi reāli šo vārdu. Katram no mums, Dievs. Paldies to, Tēvs. Lūdzos, kungs, noliec man malā, lai vienīgais, ko cilvēki redz, ir tu. Un vienīgi tu, Dievs. Paldies to, Tēvs. Jēzus vārdā es lūdzu. Amen. Spriedīt nosaukums ir teorētiskā un faktiskā bilance. Teorētiskā un faktiskā bilance. Es sākšu ar divām lietām praktiskā un praktiskais viedoklis, praktiskā puse un garīgā puse. Praktiski un garīgi. Es pastāstīšu kaut ko praktisku un tad es iešu pie garīgiem principiem. To pašu praktisko izskaidrošu arī garīgi. Garīgā pasaulē, kā tas izskatās. Tad fiziskā pasaule, kā tas ir noteikti pasaulē un tad garīgā pasaulē, pēc garīgā jomā, kā tas izskatās. Un es vispirms gribu izdot jums jautājumu katram jums. Paceliet roku tie cilvēki, kas domā un uzskata, ka jums pašiem dzīvē ir augsti standarti. Ka jūsu standarti, jūsu dzīvē ir augsti. Kur to var pacelt? Jā. Morāli standarti, piemēram. Un vispār standarti. Kad tavai dzīvē ir standarti, tas, kā tu redzi savu dzīvi, ja tev ir augsti standarti. Paldies. To jautājums paturēšu. Atcerēsimies. Tātad... Kopš 1. jūlija es strādāju uzņēmumā sajā kuldīs komunālu pakalpojumu. Nekustam īpašu un apsaimniekošanas daļā esam nama pārvaldnieks. Mūsu ziņā ir, mēs pārvaldam namus, esam apsaimniekotāji. Un es esmu tieši apsaimniekotājs, daudz dzīvoju mājām, kopīpašuma apsaimniekotājs. Un... Es nevaru vienkārši, ka es sāku strādāt, man tik spēcīgi uzrunājuši šis teorētiskais un faktiskais princips. Tās ir bilans. Un kas tas tāds ir? Tātad izdalosimies, ka jūs esat iedzīvotāji, daudz dzīvokļu mājā, kura jums pārvaldnieks ir sijā kuldīgas komunāla pakalpojuma. Visi jūs. Un es esmu jūs nama apsaimniekotājs, un es griežos pie jums... Es nāku pie jums, jo mums tas ir jādara. Mums jānāk pie jums uz pārunām, mums jāsaskaņo darbi, mēs paši neko no sevis nevaram darīt. Mēs tikai esam apsaimniekotāji. Jūs esat īpašnieki, mēs esam apsaimniekotāji. Jūs esat pilnvarojuši mūs apsaimniekot jūs kopīpašumu. Kopīpašums tas ir jūs, kas ir viss, kas ir ārpus tavu dzīvokļu. Kas tavā dzīvoklī noteikti, tas ir tavā jomā. Kopīpašums ir sienas ārējās nesošās. Tas ir komunikācijas, kas ir kanalizācija un ūdens un kāpiņu telpas un pamati, jumts, tās kopīpašums. Piemēram, tu dzīvo, Krista, tu dzīvo pirmā stāvā, Lēla dzīvo piektā stāvā. Lēla dēļ tek jumts, Krista saka, kādi jēgi man par to, man jumts netek. Man kādi jēgi. Lēla ir labi, varbūt tur izcīna, ka mēs salabojam jumtu, pēkšņi Kristai saplīst kanalizāciju. Tā ūdens dzīvoklī. Viņi sauc, ka vajag sataisīt kanalizāciju. Lielu saka, kāda man jēga? Pat taisi. Tāpēc, lai tāda lieta nebūtu valsts izdeva likuma, kad ir kopīpašums, un katrs viens ir atbildīgs par to kopīpašumu uzturēšanu, lai tā māja stāvētu. Tādā veidā viņi nodeva cilvēkiem pašiem izveidot apsaimniekošanu biedrību vai kā. Lai apsaimniekot māju, ir jāapsaimnieko, jo, nu, lai māja stāvētu pat par sevi, viņai arī jāiegult kaut kas ir. Jumts nestāvēs simtiem gadu, viņš jāmaina. Kanalizācijas arī nestrādā visu laiku, ir jādara kaut kas. Un tādā veidā cilvēki neko nedarīja, nonāca pašvaldības bilancē, tādā veidā nonāca pie kuldīs komunālu pakalpojumiem. Un tāda ķēda. Un tā, es nāku pie jums... Un jums pirmās tiesības, ko jūs drīkstat zināt un kas jums ir tiesības, ir noskaidrot, cik jums ir naudas. Kāda jums ir bilance? Kāds ir uzkrājums? Un man, protams, reiz uznāk jautājums, kā tad, lai es to zinu? Cik man atnāk? Nu, kā, lai es aprēķinu to bilance? Kādam jābūt aprēķinam? Tātad man jābūt kaut kādam standartam, kaut kādam veidam, kā es to bilanci aprēķinu. Kāds tas veidojās? Nevar pateikt, maksā tu 50 lat, tu 20, jābūt kaut kādam vienojušam standartam, kā tas tiek aprēķināts, vai ne? Un kad cilvēks mums uzdod jautājumu, pēc kā jūs to aprēķinat, tad mums ir standarts. Valsts izdots likums, pēc kā mēs, kā uzņēmums, vadumies, lai aprēķinātu bilanci. Tātad valsts mums ir uzlikusi standarts, pēc kā mēs aprēķinām. Viens standarts. Un tas ir, tātad mājas uzturēšanai nepieciešamie izdevumi, izreizināt ar kvadratūru mājai. Nepazaudējiet mani, ja? Kam ir matemātisks prāts? Problēmas būs. Tātad mājas uzturēšanai ir nepieciešami izdevumi. Gada laikā mēs skatāmies, cik nepieciešami ir izdevumi. Un to izrēķina kvadratūra. Katrai mājai ir viena kvadratūra, nemainīga. Piemēram, 100 kvadrātmetri tavai mājai. Un tad ir konkrēta summa, ko tu izdod mēnesī gadā, ko tu izdod, ko māja izdod. Un sareizinot to ar gadu izdevumu sanāk tā bilans, sanāk tas tarifs. Tātad mēs aprēķinam tarifu. Rodās tarifs pēc kā? Pēc tā, cik ir izdevumi, ar kvadratūru sareiķina rodās tarifs uz kvadrātmetru. Jūs interesanti šeit. Tāpat vien tarifu neizdomā. Ir likums pēc kā mēs vadamies. Un lai pateikt to, kāda ir bilans, visu laiku tiek veikts šāds aprēķins. Kvadratūra reiz tarifs. Tātad 100 metri reiz tarifs, kas ir aprēķinātais. Un tarifs, teiks, protams, apstiprināts gan ar domu, gan visām pārējām instancēm. Mēs izdomāt to nevaram. Tātad ir dažādi lielumi mājas un pāršai viens tarifs. Tātad dēļ dažādi lielumi mājām ienāk dažādi ienākumi, vai ne? Tāpēc, kad ir lielākai mājai, kas ir loģiski, būs lielāki ienākumi, vai ne? Mazākai mājai, tas pats tarifs būs mazāki ienākumi. Esat par mani vēl? Ja. Katra māja savu stāstu. Tātad ir viens standārts, bet dažāds bilans. Un interesanti ir viena lieta tāda. Tātad mājai tiek aprēķināts viena bilans. Kādā veidā atceraties? Kvadratūra reiz tarifs. Ir cik ienāk? 20 centīmu kvadrātmetrā, 100 kvadrātmetri, cik ienāk? 20 lati. Ne? Tātad 20 lati ienāk. Bet kā ir patiesībā? Un tādā veidā mūsu uzdevumā ir divas bilances, kas izveidojās. Ir teorētiskā un ir faktiskā. Teorētiski un faktiski. Teorētiskā ir, cik ir kvadratūra ar tarifu, tik ir jāienāk. Bet faktiskā, cik īstenībā ienāc? Saprotiet? Kurš nesaprot? Teorētiskā un faktiskā bilance. Tātad mēs ejam pie jums, es esmu atnācis pie jums izstāstīt, jums pirmā tiesības uzzināt ir, cik jums ir naudas. Mēs zinām, jo mēs esam aprēķinājuši pēc tarifu, pēc kvadratūras, cik ir. Un mēs nākam, mēs jums sakam, jums uz mājas uzkrājumu ir 100 lati. Un tad mēs varam risināt, ko daram, kāds darbs daram, ko daram tālāk. Vai ne? Faktiskā bilance. Teorētiski, jūs zinat, mēs nākam pie jums un vien tāda lieta, ka jums kā iedzīvotājiem svarīgi un vienīgais, kas jums jāzina, ir teorētiskā bilance. Un vien tāda lieta, ka faktiskā bilance ar teorētisko gandrīz vienmēr nesakrīt. Nesakrīt. Tam ir divi varianti, tam ir divi iemesli galvenokārt. Pirmkārt, pārāk liels izdevums, pārāk liela izdevuma. Tātad pa maz ieņēmumu, pa lielu ir izdevumu. Līdz ar to faktiski, aprēķinātais faktiski mums ir reāli cits cipars. Varbūt vajadzēja būt 100 latiem, ja? Bet ir mīnus 100, jo izdevumi bijuši vairāk. Ja? Un mēs nākam pie jums un faktiskās bilances vēl tas vēl viens risina, vēl viena problēma ir tā, ka ir aprēķināts, ir 5 dzīvokļi, katram jāsamaksā 20 lati mēnesī, tad būs tie 100 lati, ja? Bet samaksā tikai 4. Tad teorētiski jābūt bija 100, faktiski ir 80, ne? Bet vien tāda lieta jums kā iedzīvotājiem nav jāuztraucās par faktisko bilanci. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs kā iedzīvotāji mazu daļu no tā, ko jūs maksājat pa apsaimniekošanu, jūs maksājat mums administratīvos izdevumus, kurā skaitā iekļaut ir debitors speciālists izdevumu. Debitors speciālists ir parādnieka piedzinējs, parāda piedzinējs. Saprotiet? Tātad jums kā iedzīvotājiem nav jāuztraucās par faktisko bilanci vispār. Jums ir mājas, 100 kvadrātmetru, viens tarifs, jums, es jums saku, cik jums tā nauda teorētiski ir. Un par to naudu mēs teorētiski varam darīt, nu vispār arī praktiski varam darīt lietas. Un tad debitoru speciālistam ir jādara viss, lai būtu teorētiskais ar faktisko viens. Saprotiet, ja? Un, ziniet, viena tāda lieta, ierasta lieta ir tāda, kad mēs aizējam pie cilvēkiem, mēs pasakam, jums ir 100 lati. Un cilvēks uzreiz, oh, kaimiņš Juris maksā? Man liekas, ka viņš nemaksā. Andris maksā? Nē, mēs uzreiz sakam, cilvēki, mīļie, tā nav jūsu problēma. Ja jūs esat godīgs maksātājs, mēs iedrošinām ar visiem 100% turpiniet tāds būt, un pa kaimiņu Juri jums nav jāuztraucās. Pa to jūs esat noalgojuši debitors speciālis, kurš griezīsies pie kaimiņu Juri, ja viņš arī nemaksā. Mēs to nedrīkstam teikt, jo ir valsts, ir personas neaizskarības informācijas, personīgas informācijas neaizskarības likums vai kaut kā. Mēs nedrīkstam to izpaust. Mēs arī to neizpaužam. Kā viņš jūs maksā, mēs jums to nedrīkstam izpaust, bet jums par to nav jāuztraucās. Par to strādā debitors speciālis. Ah, skaidrs, labi, viss. Jums interesē tikai teoretiskā bilance. Faktiski kā ir, nav jūsu problēma. Skaidrs tik tālu? Apmēram. Un tā tad sanāk no tā, ka ir iekšējā bilance un ir ārējā bilance. Ārējā, ko cilvēki zina, un iekšējā, ko mēs zinām. Protams, mēs arī citreiz brīdi, nu, mēs pastāstam citreiz, cik faktiski, bet cilvēkiem tas neattiecās. Tas attiecās tikai uz mums. Tā ir praktiskā puse. Ir debitors speciālists, kurš strādā, kurš dar realitāti. Viņš pasniedz realitātam cilvēkam, kam ir parāds. Viņš pasniedz to, viņš strādā, viņš darbojas ar likuma kārtībā, vienkārši lai to naudu vai nu piedzīt, vai nu dažādas sankcijas nāk pēc tam. Un es nespēju to visu nesalikt kopā ar garīgo. Tā bija praktiskā puse, tagad iesim pie garīgā, uz garīgo pusi. Cik interesanti, cik ļoti tas darbojās vienādi arī. Es vienkārši kaut kā sētais garš man vienkārši par to tas es domājuši par teorētisko, faktisko bilansu mūsu garīgajā dzīvē. Ne tikai garīgā dzīve, bet tavā dzīvē. Un es uzreiz gribu uzdot jautājumu, pēc kādas bilances tu dzīvo? Kāda ir tava bilance, pēc kā tu vadies? Tātad, ko tu rādi cilvēkiem? Kāds griežās pie tevīm, kāds tu esi, kāda ir tava bilance, ko tu viņam sāki? Teorētisko, ne? Smuko, no? Tas ir tas skaistais cipurs, kam jāienāk, un tāda man ir bilance. Un šeit garīgai ir tā, iekšējā bilance, tātad faktiskā ir tā, ko tu redzi tu, kā ir patiesībā, un teorētiskā bilance ir to, ko redz citi. Un es reiz gribu uzdot jautājumu, vai tas sakrīt? Un tas, lai paliek pie jums pašiem, pie manim arī. Katru 1. Janvāru, ja es prasītu pacelt roku, kurš tā nedara, tad droši vien mans rokas būtu. Katru 1. Janvāru, 31. Decembru, ko mēs parasti domājam? Mēs atskatāmies uz pagājušo gadu, mēs skatāmies uz nākošo gadu, un mēs pavisam noteikti kaut kā līdzīgi šādi teiksim, es darīšu labāk, es nedarīšu to vairāk, es nedarīšu tā, es gribu to savā dzīvē. Šogad es tiešām sāku skriet, lai vēders pazūd. Šogad es neēdīšu vairs burgeris. Es dzīvošu, man ir standarts, es darīšu to, šogad es savedīšu to lietu savā kārtībā, šogad man būs tas, šogad tas. 1. janvārī. Atpazīstat tādu lietu? Tātad teorētiskā bilance. Mēs aprēķinam savu dzīvi. Ne? Man būs tik un tik ieņēmumu šogad. Jo man ir tik un tik kvadrātmetri un tāds ir tāds tarifs. Labi. Es gribu būt labs vīrs. Es būšu labs darbinieks. Es būšu labs draugs. Bet faktiski kā ir? Idejas kā trīs stāv māja, bet darba pa pagrabi stāv. Varbūt visiem parādies varens un stiprs un ir kā viss ir kārtībā. Un kad tev cilvēks uzdied, kā te vieta jautājumu, bet tu ļoti skaisti un fantastiski māk pateikt, man iet labi. Viss man ir kārtībā. Man nav nekādu problēmu. Man nav problēmu. Teorētiskā bilance. Kā iet tavā ģimenē? Viss ir kārtībā. Man viss ir kārtībā. Mums viss ir kārtībā. Mums viss ir labi. Kā tev ir to atkarība? Man viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā. Kā tev ir to problēmu? Viss kārtībā. Nav nekāda problēma. Ja tev viss kārtībā, tādā veidā uzreiz uzdodas jautājums, pēc kā tu aprēķini savas garīgās dzīves, savu standartu tarifu? Nu, es runāšu atkal praktiskajā valodā. Pēc kā tu aprēķini? Kāds ir tavs dzīves standarts? Es atceros, kad es īrijā gāju uz ielām, stāstīju par Dievu arī Latvijā. Es satieku cilvēkus, un cilvēkiem tā ir viena no vienīgām problēmām. Kad viņiem uzdod jautājumu, vai tu tic, ka Jēzus Kristus nomirs par taviem grēkiem, tad cilvēks saka, man nav grēku. Man nav grēku. Par ko tu runā? Man nav grēku. Es neesmu slikts cilvēks. Es nevienu nenogalinu. Zadzis esmu tikai pildspalvs un košļens bērnībā. Nu, šādi tādi nodokļus nesamaksā, bet tas jau tā, cik tad tur Lembergs nemaksā vai cik tie nemaksā. Mēs jau, ko tad tur 50 lātas, kas tad tur, nu, es nevienam slikt nevēlu, man ir labi, es esmu labs. Man, kāpēc Jēzum jāmirst pa mani, ja viņš nomir, nu, pats vainīgs. Nu, bēda. Bet tāpat kā tas ir praktiski, tā arī garīgi. Tu nevar paņemt citu standartu kā vienīgi to, ko Dievs ir nolicis. Un tikai tāpēc, ka Dievs tevi radīs katru vienu no mums, katrs viens no jums un mums, mēs stāsimies Dievu priekšā viendien. Un tajā brīdī tiks atprasīts, kādi tavu dzīves bilans. Es pārfrāzēju. Kas ir tavu dzīve, kādi tavu dzīve? Pēc kā tu esi vadījies, kāds bija tavs standarts tavai dzīvē, tu nevarēsi pateikt neko. Tu nevarēsi izdomāt savu standartu, jo Dievs ir nolicis savu standartu. Un tas standarts ir 10 baušļi. Tev nebūs citus Dievus turēt. Nedari sev elkus. Nevalkā Dievu vārdu nelietīgi. Turi svēto sabatu. Cieni māti un tēvu. Nenogalini, nepārkāp laulību, nezodz, nemelo. Neiekāro tavu tuvāko vai to, kas viņam pieder. 10 bauši. Un tas standarts ir viens. Un tā kā tas ir praktiski, tā arī garīgi. Tu nevar aprēķināt dzīvē savu standartu. Tu nevar pateikt, nu jā, nu es zinu, kad nezodz, bet nu tā lieta, nu kas tas ir? Nu tas nav zakšana īsti. Tas ir tāpat, kā es, kā apsaimniekotājs, jums pateikt tā. Nu, no 1. janvāra jums ir jauns tarifs. Mājas kvadratūra ar izdevumiem reiz 100. Oh, kas te pa simts, kas te pa simts, kas tas tāds simts? Nu, es tā izdomāju. Man tā patīk. Kā? Kā simts? Nu jā, vat tāds jums būs starības. Jums katru mēnesi būs jāmaksā 120 lati. Kā? Kā? Pēc kā tu to aprēķini? Kā tu to vadies? Nu, es tā izdomāju. Tas ir mans standards, tas ir mans tarifs. Bet tā nevar. Ja Dievs pateica nezods, viņš tieši to arī domā. Ja viņš pasaka nemelo, viņš tā arī domā. Un vēl, bija tā, kad Dievs pirmo reizi deva balsu savai tautai. Un kāpēc tik dots balsuls? Tāpēc, ka lai cilvēks redzētu, kāds ir Dievs, cik viņš ir svēts, un tajā pašā laikā, lai viņš redzētu, cik viņš nav svēts, cik cilvēks nav svēts, cik Dievs ir svēts un cik cilvēks nav svēts. Un kad Dievs deva balsu, tad visa tauta vienā balsī teica, jā, mēs to pildīsim. Teorētiski, aprēķins super. Kad pienāca ir aprēķins, atkal praktiski runāju, pārfrāzēju. Pienāca faktiskās bilances aprēķins. Mozes bija pirmais, kas to baustīja pārkāp. Salauz. Viņš atcerēties nomet akmenu, salauz. Viņš bija pirmais, kas pārlauz baustību. Un tad cilvēks sāk darīt, viņi saka, nu, paskatās seso bausli, nenogalini, nevienu neesi nogalinājis, izņemot kādas pāris odas, pāris simts tūkstoši pēc šī gada, skatoties, viņi bija ļoti daudz, bet nevienas neesi nogalinājis. Es esmu labs. Bet ja es nāk, un viņš saka, ja tu jau dusmo uz savu brāli, tad jau. Tu esi savā sirdī viņu nogalinājis. Wow, Dievs! Un tas bija tieši tas tāda attieksme, tāda atsauksme bija uz to, kā Jēzum reaģēja cilvēki, kas bija ticīgi, kas sekoja Dievam, kas pildīja bausli, bija tieši tāda paša atsauksme, kad viņš pateica, kad jūs pat dusmojat, tad jūs pārkāpat bausli. Ja tu savā prātā iekāro sievieti, tad jau tu esi pārkāpis laulību savā sirdī. Dievs! Man redzēt to tādu šoku viņiem, jo Dievs parādīja īstenībā, tas standards ir vēl vairāk augstāks. Tu domā piepildīt, tu domā saviem darbiem izpatikt, tu domā panākt to ar saviem darbiem, lai tev sakrīt teorētiskā faktiski, tu to nevar. Jo teorētiski šeit un tev faktiski ir vēl zemāk nekā tu domā. Mums kā cilvēkiem katram vienam radās vien ārkārtīgi sasāpējusi problēma. Redziet, vien tāda lieta. Mēs domājam, par ko tad ir runa? Par to, ka teorētiskā bilance faktiski nesakrīt. Nu labi, labi. Ziniet, kā īstenībā praktiski ir tā. Ja mājā ir liels mīnus, ja neienāk tā nauda, viens tāds ilgadēju uz priekšu skatoties ir viens risinājums, māja sagāzīsies, aizies postā. Jo viņā neieliek nauda, ja jumtu neremontē, ja vista māja sagāzīsies. Tas nav tikai tāpat vien. Un tāpat arī tavā dzīvē. Tas, kā tu rīkosies, ka tavā dzīvē iestāsies krīze, kas būs tavs balsts? Kas būs tas, kas tev turēs? Jo cilvēki saka, manai mājā nekas slikts nav. Viss mums ir kārtībā, mums nekāda problēma nav. Līdz pārplīst truba, līdz jumts vējš noplēš, vēl kaut kādas problēmas. Tad uzreiz meklē, kā lai atrisina. Un Salma pamācībās 14. nodaļa 12. pantā, kad cilvēks domā, Salma pamācības 14. nodaļa 12. pants, ka cilvēks domā, ka viņam labi veiksies, ka viņam ir labs ceļš, bet tik un tā tas noved nāvē. Dažam kāds ceļš labi patīk, bet beidzot tas viņu tomēr noved nāvē. Un cik daudz cilvēku pasaulē vispār domā, man viss ir kārtībā. Viņš domā, tāpēc Dievs dod tādu brīdinājumu, pārbaudi savu dzīvi. Un tagad jūs sapratīsiet, uz ko tas viss iet, jo šeit atšķirsies starp Dieva cilvēkiem un starp tiem, kur nav Dieva cilvēki. Atšķirība ir ļoti liela. Kā tad Dievs to dara? Dievs paredzējis ir, Dievs to redzēja, viņš to mūsu tā neatstāja. Tāpēc ienāk cerība. Ir cerība tam. Realtāte ir tāda, kāda ir. Mums nesakrīt. Mums nesakrīt tā, kā es gribēju dzīvot Dievam, tā, kā es domāju, kā manā dzīvē jābūt. Tas nesakrīt to, kas notiek faktiski. Tas nesakrīt. Nav tā. Dievs redzēja šo problēmu jau sen, un viņš viss ir atrisinājis, sagatavojis izeju un risinājumu. Dievs ir taisns un svēts, un kādā veidā viņš panāk to, ka viņš ar to savu svētumu, savu taisnību taisno cilvēks, kas ir pilna grēka. Es vienmēr uzdevu jautājumu Dievam. Dievs, labi, praktiski, teorētiskās, faktiskās bilances viens. Kas ir debitors speciālists garīgi tad? Ko tas prezentē? Kas ir debitors speciālists? Kas tas tāds ir? Un Dievs man atklāja tā. Debitors speciālists ir svētais gars, kurš lieto bausli. Dievs skatās uz tavu dzīvi, viņš skatās uz manu dzīvi. Darbi nesakrīt ar vārdiem. Tas un tas slikts, tas un tas. Ko viņš dara? Svētais gars nāk. Viņš pirmkārt nāk pie visiem cilvēkiem, to Bībeles saka. Viņš brīdina, viņš sauc ikvienu grēcinieku pie sevs. Ikvienu cilvēku, kas viņu nepazīst, viņš saka, nāc, ir ceļš sagatavots, atgriezies no saviem grēkiem, un to dar tikai svētais gars. Viņš parāda to, ka paga, ja tu kaut vienreiz esi melojis, viss Dieva priekšā tu esi grēcinieks, un viss, un Dievs Dieva taisnība piepras no tevīm tavu nāvu, un viss. Ja tu nomirsti, tu aizie mūžīgā pazušanā, bet tas tikai vienreiz nozag. Nē, Dieva taisnība piepras nāvu pa katru grēku. Kur nav asins izliešana, tur nav grēka piedošana. Dieva taisnība, viņš nevar kompromitēt to, kas viņš ir. Bet tajā pašā laikā viņš pasaka, viņš nāk pie cilvēkiem, viņš saka, tu esi mēlis, tu esi pazrišana, tu esi zēli, bet viņš saka, reku Jēzus Kristus, kas par tevīm samaksāja, kas par tevīm ir nomirst, ja tu uz viņu piesauc, tu uz viņu paļaujies, tu dzīvo, tu nenomirst. Par tevīm tad ir samaksāts. Un viņš runā, svētais gars runā arī uz mums, kā kristiešiem. Svētais gars ir kā debitors speciāls, kas atnāk un parāda tavā dzīvē. Pirmām kārtām viņš parāda tavā dzīvē nesakrīt standarts ar Dievu standartu. Caur Dievu vārdu kāds sludin, tu Bībelē lasi, dzird vēl kāds prediķi, caur kaut ko tu redzi, ka tavā dzīvē tas nav pareizi. Nav kaut kas ritī, nav kaut kas kārtībā. Dievs to vispirms parāda to standartu, un tad viņš momentāli parāda, kāda ir izēja. Atvērsim romiešiem 4. Nodaļu. 3. Nodaļu, man liekas, tur pateikšu. Tulīt. Trešo nodaļu. Romiešiem 3. Nodaļa. Lasīsim no 11. Panta. Nē, no 10. Panta līdz 31. Pantam. Gluži kā ir rakstīts, nav neviena taisna, it neviena. Nav neviena, kas saprot, neviena, kas meklē Dievu. Visi ir novirzījušies, visi kopā kļuvuši nelietīgi, nav neviena, kas dara labu, it neviena. Viņa rīkli ir atvērts kaps ar savā mēlē, viņa kļuvuši viltnieki, čūski inderes ar viņu lūpa, ir aiz viņu lūpām. Viņa muta ir pilna lāšu un rūktum. Viņa kājas steidzas izliet asini, posts asinis, posts un bēdas ir uz viņu ceļiem. Un miera ceļi viņa nepazīst. Dieva bības nav viņam acu priekšā, bet mēs zinām, ka viss bauslībā teiktais tiek teikts tiem, kas stāv zem bauslības, tā visiem aizdarīta mute un visa pasaule vainīga Dieva priekšā. Tā visiem aizdarīta mute un visa pasaule vainīga Dieva priekšā. Jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots viņa priekšā, jo bauslība dod grēku atziņu. Bet tagad neatkarīgi no bauslības atklājusies Dieva taisnība, ko jau apliecina bauslība un pravieši. Šī Dieva taisnība dod ticībā uz Jēzus Kristu visiem, kas tic, jo tur nav nekādas starpības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Bet Dievs savā žālstībā tos taisno bez nopelna, sagādājas tiem pestīšanu Jēzu Kristu. Pagaidām es pieturēšos šeit, bet Dievs savā žēlstībā tos taisno bez nopelna, sagādājas tiem pestīšanu Jēzu Kristu. Praktiski notiek tā. Debitoris speciālists atnāk pie cilvēkam parāds, viņš tikai dar reāli, viņš palīdzēt tam cilvēkam nevar. Viņš tikai parāda, viņš risina to jautājumu, tev jādon viss, tad cilvēks var lemt, kur viņš to nav dabūs, pieraut, pievilkt siksinu vai kaut kur vai darīt, kā viņš to jautājumu risināt, viņam diezgan sarežģīja. Bet garīgajā pusē ir vēl tāda lieta, kā pasaulē ir tāda dažāda fonda, Soros fonds, dažāda fonda, kas bieži vien palīdz cilvēkiem, kuriem nav, kuriem nepietiek. Bet Dievs, viņš sagādājas taisnību, garīgajā pasaulē tā. Mūsu faktiskā teoretiskā bilance atšķirās. Tavu dzīvi varbūt nesakrīt ar Dieva standartu. Dievs nāk, Svētais Gars nāk, viņš uzrāda tev tavu vainu, viņš uzrāda to, tas ir tas, kas nav tevī nesakrīt. Un tad, kad tu vienkārši atsaucies uz to, tu saki, jā, Dievs, es piekrītu, tā ir. Tad Dievs momentāli Svētais Gars parāda uz Jēzus Kristu, kas ir rakstīts, ka viņš par tevi samaksājis. Viņš par tevi samaksājis. Jēzus Kristus par tevi samaksājis. Cena bija, summa bija, parāds reāls, īsta nauda, bet viņš nāk un samaksā. Grēks tiek izdarīts, pārkāpums pret Dievu tiek izdarīts, tu esi vainīgs, bet Dievs samaksā. Jēzus Kristus pie krusta nomirs par tev, par mani, par mums visiem. Un tas notiek tā, ka ar Jēzu Kristu varbūt tavu bilanci nesakrīt. Varbūt tu skaties uz sevi un tu redz, manī nav viss kārtībā, nav viss kārtībā, man daudz vēl pietrūkst. Tad garīgi ir tā, ka Dievs saka, skaties uz teorētisko. Viss, kas tev jāzina, ir teorētiskais. Tā tad Dieva standarts ir Jēzus Kristus, viņa dzīve, viņa perfektums, viņa bauslība. Un viņš saka, tu tikai skaties uz Jēzu, tu tikai raugies uz to standartu un atstāji. Atstāj to viņam pašam caur svēto garu, ka viņš faktisko bilans piedzīs pie teoretiskās. Un es varu pateikt, ka parādu piedzīt nevienmēr noteikti vienā dienā. Ja parāds ir 10 lat, tas var tikt piedzīt, tā sakot, piedzīt vienā dienā. Bet mūsu parāds Jēzum Kristum nav izmērojams. Tas, kā mēs esam grēkoši. Ik viens cilvēks, nu, tas nav izmērojams, cik daudz mēs esam pārkāpuši. Tu nevar teikt, tu nekad nevar nostāties Dievu priekšā un teikt, Dievs, man liekas, man dzīve ir ok. Tu to nevar izdarīt. Jo nevienā brīdī tavu bilans pat pa sev nevar iet pozitīvi, saprotiet? Jo tev vajadzīgi Dieva žēlstība. Bet laika posmā, un es varu pateikt, tie, kas liek savu paļājumu uz Jēzus Kristu, kas ir likusi savus dzīves cerību uz Dievu, uz viņu, un saka, Dievs, tikai vienīgi tu man var glābt. Tikai vienīgi tu var samaksāt par maniem grēkiem. Es nevaru to izdarīt. Ir cilvēki, kas paņem 10 baušus, labi, pildīšu. Viņš paņem atķeksē, es atnāku svētdien uz draudzi, atķeksē, es izdaru to, es atķeksē, es iemet nabagam zīles 20 santīm, es atķeksē, un tagad viņš nostājas Dievu priekšā, viņš saka, še Dievs, es esmu taisns. Pēc kāda standarta tu to ņem? Kāds ir tavs standarts? Dievs pasaka, tie darbi tu nevar tik taisnots. Jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots. Taisnots, tas nozīmē, kas viņa faktiskā bilance ar teoretisko sakrīt. Tā ir taisnošana, izlīmeņošana. Stāvēt Dievu priekšā un teikt, es varu stāvēt tavā priekšā, Dievs. Nevar ar bauslības darbiem tu to izdarīt. 1. janvārī tu atkal teiks, Dievs, es darīšu labāk. Es mainīšos, es savā ģimenē labāk, es to darīšu labāk, es to darīšu. Dievs saka, tā ir tikai, tas tikai tas, ko tu domā, tu nevar kļūt taisnots. Pirmā laika grāmata atverēt pēdējā nodaļa 29. 17. pāns. 29. nodaļa, pirmā laika grāmatā, 17. pāns. Kāpēc? Bieži vien, kad cilvēks piedzīvo pestīšanu, kāpēc ir prieks, kāpēc mājo prieks, ka gribas lēkāt? Tāpēc, ka ienāk saprašana, ka tavi grēki, ko tu viss darīji, ir piedoti. Ir tikai viena atslēga visam šitam. Un šajos vārdos, bet es zinu, mans Dievs, ka tu pārbaudi sirdi un ka tev labi patīk tie, kas ir atklāti. Šeit apstāšos. Atklātība. Kā tev iet? Man ir slikti, aizlūdz pa mani. Nevis. Viss kārtībā. Iekšā. Jā, man ir problēma. Jā. Man vārdi nesakrīt ar darbiem bieži. Jā, es esmu vainīgs. Un ne tikai pret cilvēkiem, bet arī pret Dievu. Kad Dievs standards nāk, viņš pasaka, šitik jābūt ienākumiem. Bet tev, Matīs, ir tikai šeit. Tad es saku, Dievs, halleluja, amen, tā ir patiesība. Bet mans acis ir uz Jēzus Krīstu. Viņš ir samaksājis. Es vēlreiz izlasīšu. Viņš ir samaksājis. Jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības, bet Dievs savā žēlstībā to es taisno bez nopelna sagādājis tiem pestīšanu Jēzu Kristu. Jēzu Kristu Dievs ir nolicis tiem, kas tic par grēku izpircēju. Samaksāts. Tev nav, bet ir fonds, kur tu var griezties, lai tev būtu. Un viena lieta, ko tu var darīt, ir divas lietas. Pirmkārt, tu var aizliegt, ka tev ir parāds. Tu man nav. Es esmu labs. Man viss kārtībā. Nepiesienies. Viss labi. Bet Dievs aicina šeit, tajā rakstvietā, labi patīk tie, kas ir atklāti. Nav teikts, labi patīk tiem, ka visu labu dara, visu pilnīgi pareizi dara, visi ir svēti, Dievs tur tā nav rakstīts. Tur ir rakstīts tas, kas ir atklāts. Un to saka Dāvids, kas zināja, ka viņš pateica, Dievs man grēki, man pār acīm. Dāvids bija atklātības piemērs mums visiem, psalmos, ka viņš laksa, kad ja viņam, tāpēc dažreiz es lasu psalmus, es skatos, kā Dāvids kaut ko tādu var pateikt. Tieši tajā brīdī viņš to arī domāja. Kad viņš pa ienaidniekiem sāk runāt, viņš vispār tādu valodu, ka, Dāvid, kā tā drīkst teikt, bet Dievs ielicis šos vārdus šeit, viņš parādīja, ka atklātība ir tas, pēc kā Dievs skatās. Kad tu pasaki, Dievs, man nav, man pietrūkst. Man pietrūkst. Man vajag. Un vēl viena lieta, ko cilvēks var darīt, ka viņš var būt neatklāts, viņš var būt izlikties, ka nē, nav, man pilnīgi cits ir, man viss kārtībā. Un vēl viena lieta, ko cilvēks pateikt, ir neiet un neņemt. Tos resursus, ko Dievs ir sagādājis. Mums tevi parāds, tu to zini. Ir bankas konts, kurā jebkurā brīdī, jebkurā sekundē, kaut vai divos naktī, tu pieeji, pieklāvē, tev iedos to nepieciešamo naudu. Pārfrāzē. Tas ir Jēzus Kristus krusts, viņš ir samaksājis. Bet viņš to neuzspiež, viņš saka, un viņš samaksā, viņš dod visu, viņš saka, nāc un paņem, nāc un paņem, nāc un paņem. Kāds ir tavs dzīves bilans? Kāda ir? Vai šeit kādam? Vai šeit ir cilvēki, kas var pateikt un pacelt roku un teikt, man pietrūkst. Un īstenībā man ļoti daudz pietrūkst. Tad tev ir labas ziņas, ja tu tā var pateikt, ka man pietrūkst. Tā tev labi ziņš šodien. Dievs pasaka pilnīgi droši tavu acīs skatoties, viņš saka, mans bērns, tev ir labas ziņas. Jo tieši pie tevis Dievs ir atnācis. Dievs nāca, ir rakstīts Jāņa evaņģēlijā, pirmajā nodaļā, ka viņš nāca pie visiem. Bet tikai tie, kas viņu pieņēma, viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Saprot to principu? Kas viņu pieņem, kas atzīst, man ir vaina, man ir problēma. Es esmu grēkojis. Un vēl, tas princips nebeidzās. Aprēķinot bilanci katru mēnesi, cits cipars mums. Mēnesis iet uz priekš, jauna izdevuma. Labi, kad mēs pieņemam Jēzu, mums tiek uzremontēta māja, izremontēts, uztaisīt renovācija, kapitālais remonts, pārtaisīts, viss jauns. Es diviem mēnešiem vējš noroju jumtam šīferi. Atkal jāiegūt. Un tas ir tā, kristieti, ja tu esi pieņems Jēzus kā savu glābēju, ar to nebeidzās. Tas ir tikai un vienīgi sākums. Sākums. Ar kas ir jāiet? Un tā atzīšana Dieva priekšā ir patstāvīga, ka tu saki, tev nebūs nekad tā, ka tu vari pateikt, man viss ir kārtībā, man pilnīgi viss ir labi. Tev būs, jā, man nav, bet Dieva žēlstībā man ir viss. Un nevis tas, ka Dievs tev paredzējis dzīvot nabadzībā, paredzējis ir garīgā nabadzībā, ka tev nekā nav. Nē, viņš tikai panāk to, lai tu atzītu. Kad, lai tev nebūtu nekad tādas teicienas uz lūpām, kad es visu varu, man viss sanāk. Un tā, tas, ko Dievs, viņš stājās pretī lepnējiem un dod žēlistību pazemīgajiem. Lepns nav tas, kas pasaka, tas, kas staigā degu un augšā. Lepns cilvēks Dieva priekšā ir tikai tas, kas pasaka, Dievs, man tev nevajag, es varu pats. Paldies, līdz šim tos pakalpojums bija fantastisks, Dievs visu labu, tur ir durvis, tikšu tālāk pats. Tā nevar. Jo Dievs ir paredzējis tev, lai tu dzīvot ar viņu kopā mūžīgi. Un tieši tā, tas arī bija tas grēks, ko Ādams un Ieva izdarīja, ka viņi veica patstāvīgu soli, ka viņi teica, Dievs, labi, mēs paši varam lemt, mēs paši varam izlēmt savu liktēm un dzīvot. Es palūkšu varbūt Artim nodziedāt, paldies par glābšanu to dziesmu, ko mēs dziedājam, ja? Šeit ienāk pateicība par glābšanu. Dievs, paldies, ka tu man esi pestījis. Paldies, Dievs, ka tu esi man pestījis. Paldies tev, Dievs. Un ir divi veidi, vienkārši pavadīsim kādu laiku lūkšanās. Varbūt daudz varbūt tu nesaprati no šodienas, bet viena lieta, kas svarīga, lai tu apzinies. Kad Dievs saka, ka visi ir grēkojuši, un viens, it neviens nav taisnīgs. Tas nozīmē it neviens. Tas tieši to arī nozīmē. Un kad Dievs ir sagādājis izejas, Dievs ir sagādājis atbildi, Dievs ir sagādājis reāls resursus tev, lai tev būtu, un šak vienu lietu, nāc. Piecelsimies varbūt, jūs varētu lūdzu. Vienkārši pavadīsim kādu laiku lūkšanā, slavēšanā. Es domāju, paldies par glābšanu. Tā ir tā dziesma, ko tu vari dziedāt no sirds. Paldies, Dievs. Un man liekas, tā no sirds cilvēki varēs dziedāt paldies par glābšanu, kas apzināsies to cenu, ko Dievs samaksāja. Un šajā brīdī nav par kaimiņu Jūru jautājums. Vai kaimiņu Jūrs maksā? Kā ir ar to cilvēku? Vai viņš maksā? Te cilvēki, te ir runa tikai par tevi. Te ir runa tikai par tevi. Man ir grūti piedot. Cilvēku priekšā tu saki, man viss kārtībā. Tad Dievs šodien tev aicina būt atklāt, atklātam būt. Un teikt, Dievs, man vajag. Man ir grūti noturēties pret kārdinājumiem. Bet kad tev prasa, vai tev viss kārtībā, jā, man viss kārtībā. Bet Dievs saka, es atklāts. Kā tev ir īsti? Vai Dievs tev var uzdot jautājumu, kāda ir tava bilance šodien? Kāda viņa tev ir? Vai viņš beidzot šodien var dzirdēt faktisko bilance, ko redzi tikai tu? Vai viņš to var redzēt? Es ticu, ka Dievs vienkārši biedrošināt jūs. Tāpēc es vispirms aicināšu. Cilvēks, kas... Vai šeit ir cilvēks, kas par Dievu tu varbūt saka, es par Dievu esmu dzirdējis. Es nāku uz baznīcu, es šeit tad aizies baznīcu, bet uzdodot tev jautājumu, kāda ir tava dzīve? Vai tu zini, Jēzus Kristus par savu personīgo glābēju, vai tu zini, ka viņš ir tavs pestītājs? Vai Jēzus Kristus ir tavs kungs tavā dzīvē? Jo pestīšana nav tikai par to, ka tu atnāci uz baznīcas. Pestīšana, es domāju, pestīšana, nu, izpestītas nozīmē no nāves briesmēm izglābt. Vai tu zini, Jēzus Kristus kā savu glābēju? Vai tu var pateikt, jā, viņš ir mans glābējs? Es runāju tiem cilvēkiem, kas tā nevar pateikt. Kāda ir tava bilance? Tu varbūt izskaties labs savu draugu priekšā, savu ģimenes, bet iekšēji cilvēki arī zina, kāds tu esi. Viņi zina to, kas ar tevi notiek. Un vēl vairāk Dievs zina, kāds tu esi. Ja tu gribi pieņemt Jēzus Kristus savu glābēju, būs šeit lūkšanas laiks, es šeit būs, Gats šeit būs. Mēs lūksim. Nāc, dar to, pieņem. Un tad es vēl lūkšu. Būs iespēja, ka mēs aizlūksim par jums, ja tev vajadzīja kāda personīga aizlūkšana. Un atcerieties, ka Dievs, kad nāk, ir jums jāatpazīst. Tagad runājam ar kristiešiem, kas zina Dievu, tas viss vēsts pastāv vien uz jums arī. Jo, kad Dievs nāk, jums ir jāatpazīst no pazudināšanas balss un no notiesāšanas. Kad Dievs nāk, viņš nepazudina. Pazudināšana stāv tikai uz tiem, kas nav Jēzu Kristu, kas ir ārpus Jēzu Kristu. Tur ir tikai pazudināšana. Bībelē teica, ka tie, kas ir Jēzu Kristu, nav nekāds pazudināšana. Šeit nav runa par mūžīgo pazudināšanu, par Eli. Šeit ir runa par tavu dzīvi, ko Dievs grib pilnveidot, ka Dievs grib padarīt svētu, ko Dievs grib strādāt, mainīt, pilnveidot, lai tu būtu kā gaisma. Lai tavu dzīvi būtu piepildīta ar viņu. Un varbūt, saicināsim vienkārši, ja tev vajadzīgs aizlūkšanas, un tu var pateikt tikai Dievam, nevis mums vai kādam citam, tu var tikai pateikt, Dievs, man ir problēma, man vajadzīgi, man pietrūkst. Mēs šeit lūksim nāc, jo es gribu, lai mēs kā draudz ir esam tie, kas nebaidās spērt soli, lai sastaptos ar Dievu. Jo vieglāk jau būtu uztaisīt dievkalpojumu, pateikt pāris vārdus, pateikt amen, neiet, ēdam zupu, neiet mājās. Tas ir tāpat kā lampu pielikt pie slēdža, pie kontakta, ieslēgt viņu un tikai pielikt pie kontakta, neiesprost viņu kārtīgi, lai gaisam deg. Tas ir tāpat pievest jūs pie Dieva, bet ka nav tas kontakts personīgais, tas nekur neder. Ka vajadzīgs personīgs saskaršanās ar Dievu. Un tam ir vajadzīgs tikai viena lieta, ka tu var būt atklāts Dievu priekšā un saka, Dievs, man ir vajag, man vajag, man nepieciešams. Mēs slāvēsim, dziedāsim, mēs šeit pat būsim ar Gatu. Galvenie vārdi no dziesmas, lai jūs zinat, ka paldies par glābšanu. Paldies par glābšanu. Un kad tu nāc, tad nāc pie Dieva. Jo galā, ja arī neviens neiznāk, es aizēju mājās un slavēju Dievu, jo es šeit esmu. Tas nav par to, lai man nav svarīgi, lai iznāk šeit cilvēki. Tas man nav svarīgi. Man ir svarīgākais, lai mēs būtu cilvēki, kur nebaidās saskarties ar Dievu un neļaus, lai cits man aiztur manā saskarā Dievu. O, ko viņš padomās? Nē, man neinteresē. Šajā brīdī esam Dievs. Šajā brīdī esam Dievs. Esam Dievs. Esam Dievs tikai. Mēs visi gribam piedzīvot Dievu žēlstību. Amen. Ir tā. Mēs visi gribam zināt Dievu žēlstību. Mēs daudz apzināmies, ka viss nāk no Dievu žēlstības. Jesajas grāmatā, 6. Nodaļā tāds stāsts, ko es gribēju vienkārši nobeidzot šo dievkalpojumu pateikt. Būt jau jauki, ja mēs Dieva žēlstību varētu saprast tāpat vien. Un ka tas būtu tāds kā loterijas vinnests sajūtas visu laiku mums kā kristieši. Visu laiku ir tik super, visu laiku ir tik labi, vēl labāk, labāk nevar būt, vēl labāk. Mums ir tāds sajūts, ka tā tam vienmēr jābūt. Tas ir teorētiski, bet faktiski kā ir? Mēs bieži vien dzīvojam depresijā, mēs bieži vien dzīvojam nomākti, smagu sirdi, mums nav, mēs redzam, ka nav viss kārtībā, smagi, grūti. Es gribu, lai tu izvieno šodienas ar cerību. Kad, lai Dievu žēlstību saprastu par tiesu, lai priecātos par Dievu žēlstību, lai baudītu Dievu žēlstību vispirms, tev ir jāzina, ko nozīmē Dieva žēlstība. Vispirms, tev ir jāzina tavs grēks. Vispirms, tev ir jāzina, cik daudz tu esi bijis, cik daudz nesakrīt tavu faktiskā bilance ar teorētisku, es atkal pārfrāzēju. Tas ir jāzina. Jo tikai tā tu patiesi varēsi novērtēt, kas Dievs ir un kas ir viņa žēlstība tavā dzīvē. Tāpēc, ja es nodaļā sastāju Jesajas grāmatā 6. Nodaļā, tanī gadā, kad nomir ķēniņš Usī, es, tātad Jesai, redzēju to kungu sēžam uz augstu cēlu troņa. Viņa tērpa apakšmāli piepildīja svētnīcu. Serafi lidinājas pār viņu. Tiem bija katram 6 spārni, ar 2 serafs apsēdza savu vaigu, ar 2 savus kājas, ar 2 viņš lidoja. Tie nemetīgi sauc citsais, cita šos vārdus svēts, svēts. Svēts ir tas kungs Ceobots. Visa zeme ir pilna viņa godības. Sliekšņa pamata trīcēja no sauciena skaņām un nams pildījās ar dūmiem. Tad es izsaucos bēdas man, jo esmu nāvēja lemts. Esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām un dzīvoju tautas vidū, kam nešķīst lūpas. Un tagad nos redzēju ar savām acīm ķēniņu to kungu Ceobotu. Līdz šim brīdim Jesai, viņš domāja, ka viņš ir svēts, viņam viss ir kārtībā, viņš sludināja pret grēku, viņš dzīvoja tā, ka viņš ir rītīgs kristietis, kā saka. Līdz dienā, ka viņš piedzīvoja Dievu savā godībā, viņš momentāli, viņš redz visu to godību, un trīs lietas, ko viņš dzird, svēts, svēts, svēts. Man dzīve ir pareizi, man pareizi, viņš ierauga Dievu, oh! Un tu pirmais, ko viņš sauc, oh! Bēdas man! Īstenībā es taču, es arī grēcinieks. Ja viņš sludināja, tur līdz 6. Nodaļa, viņš sludināja ritīgi pret grēku Izraēlam, jums atgriezieties. Un viņš pēkšņi ir, oh, bēdas man. Es dzīvoju tautā, esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām, un dzīvoju tautas vidū, viņš sāk vispirms ar sevi, viņš saka, es esmu nešķīsts. Un es dzīvoju tautas vidū, kas ir nešķīsts. Un es redzu to kungu, viņš vienkārši iedzīvo to Dievu žēlstību, viņš redz to, un tad... Viņš redz Dievu svētumu, viņš redz, kāds ir Dievu standarts, viņš redz, viņš atzīst, ka viņš nav, viņš nepie, viņam nesaskan. Un tad ir tālāk, 6. Pantā. Tad pilidoja man klāt viens serabs. Viņam rokā bija kvēlojoša ogle, ko ar lukšām viņš bija paņēmis no altāra. Ar to viņš aizskar man muti un teica, redzi, tai aizskarot tavas lūpas, tavas noziegums ir deldēts un tava grēka piedota. Halleluja. Redzot, ka Dievs ir svēts, ieraudzīja, kāds viņš ir, un momentāli saņem žēlstību. Un tas princips ir tas, kā Dievs strādā. Viņam ir jāatklāj tavu dzīves patiesā, kāds tu esi patiesībā, kāds tu esi patiesībā. Un tad nāk Dieva žēlstība. Un tad fantastiska lieta ir vēl, ka tūlīt Jesai vairs nedzird svēts, svēts, svēts, viss tās lietas, bet viņš dzird, ko lai es sūtu. Ka viņš dzird Dieva aicinājumu. Viņš dzird to, ko Dievs saka. Man ir plāns priekš tevi, Jesai. Dzīvosim tā, lai mēs patiesi izprastu Dieva žēlstību. Mums ir jāatpazīst to, no kurienes viņš mūs ir izcēlis, kur mēs esam bijuši. Un tad tu spēj baudīt Dieva žālstību. Tad tu spēj dziedāt, paldies par glābšanu. Paldies Tev, Dievs, par glābšanu. Nu, rīt pamodies, sāp galva, bet tu nāc uz dievkalpojumu, tu saki, Dievs, paldies par glābšanu. Paldies, paldies, paldies, paldies, paldies. Amen. Debes Tēvs, es Tev pateicos, kungs, par šo dievkalpojumu. Par Tavu kalpojumu, Tev. Tā kalpošana Tavai sirdī, Tavai valstībai, Dievs. Un viena lieta es lūdzu par Dievu mājas kuldīgi, Dievs, lai mēs nekad nepaukstinātos, lai mums nebūtu garīgā lepnība, Dievs. Ka mēs nostātos cilvēku priekšā un arī Tavā priekšā teikt, ka mums viss ir kārtībā. Ka mēs esam vislabākā, vispareizākā, vissuperīgākā draudze šeit vispār un Latvijā. Lai mēs tā nekad nevarētu teikt, Dievs. Lai mēs varētu teikt, īstenībā mēs esam visnabadzīgākā garīgajā jomā, mēs esam visnabadzīgākā. Mūsu draudzē vislielākais mīnus ir faktiski, bet mums ir Dievs mūsu vidū, kas visi sagādājas. Un tikai tad mēs redzam, ka tad mēs redzētu Dievs Tavu žēlstību. Un kad tādā veidā mēs no sirds kā draudzes sāk priecātos par draudu, par mūsu glābšanu, par mūsu pestīšanu, lai ienāk prieks, kas ir patiesa prieks, nevis samākslots Dievs. Prieks, kas ir kā sauciens pretī grūtībām, pretī sāpēm, pretī skumjām, Dievs, ka tas ir tas prieks, kas sauc pretī tām lietām. Saka, Dievs, Tu esi uzticams pār visam, Tu esi cienīgs saņemt slāvu un pateicību. Un paldies, Dievs, ka Tu esi samaksājis, jo cena, ko Tu samaksāji, bija liela, Dievs. Tā bija liela, Dievs, tā nebija maza cena. Un, jo vairāk mēs to apzināmies, jo vairāk mēs spējam priecāties un pateikties Tev, Dievs, ka Tu mūs esi pestījis. Un es zinu, ka vienu dienu, kad mēs stāvēsim Tavā priekšā, mēs vēl skaļāk pateiksimies, Dievs. Jo tad mēs redzēsim Tavu svētumu, Tavu varenību. Un tad mēs varēsim teikt, Dievs, ak, kungs, kā Tu esi mūs piedevis, kā Tu mūs esi glābis, Dievs, kā Tu mūs esi pestījis. Slavēts lai Tavs vārds, Dievs. Lūdzu, svētī mums, kungs, šajā nedēļā, Dievs. Ar atklātām sirdīm, Dievs. Lai mums būtu atklātas sirds, Dievs. Tavā priekšā, citu priekšā, Dievs. Un vēl viena lieta, ko es lūdzu, ka mēs nebūtu tie, kas iet pie citiem parādniekiem. Ka mēs neiet pie kaimiņa teikt, vai tu maksā, kādi tavu bilans. Ka mēs tikai skatīties uz savu un atstāt svētājiem garam, lai viņš strādā pie katra viena. Lai tevi tavu speciālisti strādā, Dievs, pie katra viena. Lai tavs darbs, lai tu jēs strādā pie katra viena, Dievs. Paldies Tev, Tēvs, par visu, kungs. Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam. Amen. Cauri priekiem bēdām tu gaismu redzu es, kas sāk spīdēt sirdī paļāvīga. Šai gaismai nav nekā līdzīga, un reiz būs arī gals visām sāpēt, bet līdz šī diena nāks. Tavu vaigu meklēsim mēs, es nevainīšos daudumā, jo mans Dievs ir ar mani, un jā, Dievs ir ar mani. No kā man baidīties, no kā man baidīties, tu mani neatlaid, ejot cauri mieram vētrai, tu mani neatlaid, ejot cauri priekam bēdām, tu mani neatlaid, kungs mani neatlaid nekā. Gaismu redzu es, kas sāk spīdēt sirdī paļāvīgai. Un reiz būs arī gals visām sāpēm, bet līdz šī diena nāks. Mēs tevi slāvēsim, mēs tevi slāvēsim. Jo gaismu redzu es, kas sāk spīdēt sirdī paļāvīgai, un reiz būs arī gals visām sāpēm, bet līdz šī diena nāks. Mēs tevi slāvēsim, mēs tevi slāvēsim. Tu mani neatlaid, ejot cauri mieram vētrai, tu mani neatlaid, ejot cauri priekiem bēdām, tu mani neatlaid, kungs mani neatlaid nekā. Mani neatlaid, ejot cauri mieram vētrām, tu mani neatlaid, ejot cauri. Yeah. paskamies Tavs arī šodien, Tavs par mūsu valsti, Tavs, Kungs, par cilvēkiem, par kuriem tika vēlēts Tavs. Dievs, mēs lūdzam, lai Tu svētī viņus, Tavs, lai Tu svētī un vēl Tavs par saviem ceļiem, Kungs, lai viņu domas, Kungs, kļūst par Tavām domām, Kungs. Dievs, lai Tavs domas kļūst par viņu domām, Tavs, lai Tavs prāts notika, Kungs, arī pie mūsu valsts, Tavs. Dievs, mēs uzticamies, Kungs, kad viss ir noticis, Tavs, pēc Tavu labā prāta, Kungs, arī šajā lietā, Tavs. Paldies Tev, Kungs. Jēzus Kristus vārdā, mēs Tev pasakamies, Tavs. Amen.